Chciałbym Państwu opowiedzieć historię, która zmieniła moje życie. Praktycznie stałem się kompletnie innym człowiekiem. Moja żona powiedziała mi, że gdyby mnie poznała takiego, jakim jestem teraz, nigdy nie zakochałaby się w tym gościu, jakim byłem przedtem. Się samo tożsamość pod ścianą, przyjaciel czy wróg. Nie wierzę w koniec i kto jest ofiarą. Za mnie chciałbyś wiedzieć, czy widzieć, oglądać za siebie, kto idzie za celem, za cenę tych faktów. Nie jeden by oddał tą duszę i serce, świadomość dla zbrodni bez świadków. Wytłumacz diabłu, że anioł zapomniał tu woli przypadków. Teoria tytanich zatopionych statków. Idziemy na dno, kto gasi światło bez świadków i sceny teatrów, kariery gigantów. No kto gasi światło, kto gasi światło, kto gasi światło. Anatomia upadku na kredyt. Ślady zbrodni mam na sobie, jestem winny. Powoli dociera do mnie, że czekam jeszcze czasem wyścig. Jak to się stało, nie pytaj, nie oceniaj tej pozycji. Każdy ma prawo obrony, obrony do prawa własnych ambicji. Świadomość powoli dobija się do mnie, krew zrywa na łokcie, tak wiele jak ogniem. Przerażony problem, stworzony problem, złożony podle. Pozwoli spojrzeć na to spokojnie. Chwila i nie uwierzysz, ile zależy od niej. Punkt wyjścia, nieważne do czego ty możesz to odnieść. Koniec z początkiem. Poczucie winy, stres, porywa myśli silniejsze od adrenaliny, gniew. Zbrodni w afekcie, czy ja to zrobiłem? Znów szukam przyczyny, więc obwiniam siebie, jak patrzę tu na swoje ręce i grzech. Obecną krew, to zbrodni ofiarą nie powiem, nie dowiesz się nigdy, nawet oddając cześć. Weź wdech, głęboki wdech. Ślady zbrodni mam na sobie, jestem winny. Powoli dociera do mnie, że czekam już czasem wyścig. Jak to się stało, nie pytaj, nie oceniaj tej pozycji. Każdy ma prawo obrony, obrony do prawa własnych ambicji. Ślady zbrodni mam na sobie, jestem winny. Powoli dociera do mnie, że czekam już czasem wyścig. Jak to się stało, nie pytaj, nie oceniaj tej pozycji. Każdy ma prawo obrony, obrony do prawa własnych ambicji. Dowiedziałem się, że czeka mnie operacja.